I znów jak Już. tak, mieliśmy okazję być świadkami premiery muzycznej. Uwaga, z 27 na 28 czerwca 2019 roku. I co to ma wspólnego zarazem z inauguracją 9 Transatlantyku? No, otwieramy tegoroczny festiwal premierą filmu pod tytułem Znajdę Cię, czy I'll Find You, który jest jednocześnie filmem polskim, w sensie jego treści, ponieważ akcja filmu dzieje się w Łodzi, trochę w Nowym Jorku. Mm. I kręcony był w Łodzi, w Krakowie. Ale film amerykański. Tak, film amerykański. Reżyserowała go Martha Coolidge, amerykańska reżyser i produkcja też międzynarodowa, ale prowadzona przez polskiego producenta Zbigniewa Raszyńskiego. I film jest o miłości. To jest mój ulubiony gatunek, bo ja właściwie wyłącznie o miłości napisałem. Oczywiście przesadzam, ale jak policzysz moje filmy, no to 3/4 to będą o miłości. Oczywiście miłości trudnej, bo o innej miłości się filmów nie robi. Tu mamy bardzo trudną miłość, bo to jest miłość dwojga niezwykle utalentowanych ludzi. Ona jest dziewczyną żydowskiej rodziny, on jest chłopakiem Polakiem i oboje są uczniami szkoły muzycznej, ona jest fenomenalną skrzypaczką, a on okazuje się, że taki fenomenalny na skrzypcach nie jest, ale śpiewa genialnie za to, więc jest absolutnym bogiem śpiewu i wszystko jest cudowne i takie zabawne, póki nie wybucha wojna, oczywiście druga światowa i potem dzieją się rzeczy straszne. Oni są rozdzieleni i on jej szuka, ona ląduje w obozie koncentracyjnym, ale jako lider orkiestry obozowej, bo Niemcy robili takie demonstracje, że orkiestry zakładali, żeby udawać, że życie tam normalnie płynie, z takiego obóz, który, prawda, nie zapomina o kulturze. No i on z kolei biera się na karkowną wyprawę, staje się protegowanym największego niemieckiego tenora, ówczesnego ulubieńca Hitlera i jedzie do tego tenora gdzieś tam do Austrii, żeby go namówić, żeby pojechać z koncertem do Auschwitz, żeby go tam jakoś wyciągnąć stamtąd. No i nie będę opowiadał wszystkiego, bo w końcu zostanę aresztowany za zdradę szczegółów. O tej porze policja nie słucha. Także w każdym razie film jest pełen emocji, trzyma bardzo tak w napięciu i jest mnóstwo wspaniałej muzyki i mówię to o muzyce historycznej, bo swojej nie będę mówił, bo tam jest mnóstwo klasyki, oni oboje grają i śpiewają i jest mnóstwo utworów z różnych epok, ale muzyki klasycznej. I też miałem szczęście i zaszczyt napisać muzykę tego filmu. I ten fragment, to jest fragment właśnie o miłości. Główna bohaterka ma na imię Rachel i to było jej stanie ducha już w Nowym Jorku, jak się skończyła wojna i oni się odnaleźli razem z jej ukochanym polskim. O, to troszkę powiedziałeś, ale przecież to nie jest prapremiera światowa. Jak ktoś szuka, to w Torminie się odbywa właśnie za chwilę. Także już to nie jest taka kompletna zdrada. Pewnie zajmie się tym Riko Jaźwiński. Ja bardzo nie lubię wskakiwać w jego buty, tym bardziej, że ma numer znacznie większy od mojego. Źle się czuję w tym. No właśnie, ale to jest inauguracja. Ja pamiętam te poznańskie. To miało taki niezwykły charakter, bo poza tym, że była muzyka, że były przemówienia, to jeszcze ty prowadziłeś, jak to się mówi, konferansjerkę i robiłeś to w sposób bardzo szczególny. Nikt tak nie prowadzi niczego. Nie wiem, jak jest w Łodzi. Było to naturalne, takie spontaniczne i jako gospodarz czułem się umocowany. Chyba w tym roku odstąpimy od tego i po pierwsze, po raz pierwszy film, a nie koncert, będzie otwierał festiwal i jakąś inną rolę sobie zagram. Czy chciałbyś od razu powiedzieć o finale, o tym, co wydarzy się w 8 dni później, czyli w kolejny piątek? Tak. To powiedz. To będzie oczywiście gala zamknięcia, czyli wręczamy wszystkie nagrody i na koniec zagra swój koncert Hania Rani. Młoda, wspaniała kompozytor i wokalistka i też laureatka naszych konkursów, bo brała udział w konkursach festiwalu Transatlantyk. Miło widzieć, że nasz festiwal wsparł wiele karier się zbudowało wokół festiwalu i skutkiem także różnych radosnych spotkań w czasie festiwalu i także roboczych kooperacji. Także to jest taki koncert. Ja jestem fanem twórczości Hani Raniszewskiej, która używa w tej chwili pseudonimu Hania Rani. Grała już w całej Europie i w Trójce grała już też. Ona tak bardzo bliska jest temu Księżycowi. Aha. I sposób, w jaki ona gra, jest taki troszeczkę odseparowany, odcięty od takiego prostego reakcjonizmu, tak bym to nazwał, że ona nie reaguje w sposób taki, jak na przykład muzyka rockowa czy punk reagował na rzeczywistość, że natychmiast trzeba słowem rzucić z całej siły i ona mówi to z takim właśnie trochę kosmicznym oddaleniem, ale mówi bardzo pięknie, przejmująco śpiewa i gra i komponuje, także zapraszam wszystkich też na ten galę zamknięcia, gdzie ufam, to będzie bardzo przyjemne wszystko. Za moment porozmawiamy o tym par excellence muzycznym momencie na Transatlantyku, ale znów najpierw utwór, który w jakimś sensie uprzedzi fakt. Bardzo proszę. Może rozpoznasz, a może nie. Próbujmy. Find Your Neverland. Uwaga, tak zatytułowany jest utwór młodego kompozytora, pianisty, który zdążył już wszak podpisać kontrakt z dużą wytwórnią na W, ale usłyszeliśmy o nim po raz pierwszy w Poznaniu. To Alek Dębicz. Tak, Alek Dębicz, się tu rozpoznałem Aleksandra i też on jest jednym z takich przykładów najszybciej budujących się karier festiwalowych. Mówimy tu o konkursie natychmiastowej kompozycji, czyli Instant Composition Contest, taki konkurs, gdzie uczestnik widzi film po raz pierwszy w życiu, kawałek filmu, 5 minut mniej więcej i natychmiast w sali z publicznością, jury z projekcją musi na fortepianie stworzyć utwór dla innych, improwizując dla innych, komponując natychmiast, czyli bez zastanowienia. To jest ciekawe, bo to uruchamia taki rodzaj energii w mózgu, do której nie każdy ma dostęp, że są tacy, ja mam szczęście do tej grupy należy, tu się świetnie czują w improwizacji, czyli jak widzę obraz, to natychmiast chce mi się grać często. Coś jest we mnie takiego, że i nie jest to ewidentnie tylko moja słabość czy siła, ale wokół tego zbudowałem cały konkurs. I przyjeżdżają ci młodzi kompozytorzy, którzy w większości zaczynają praktykować zawód kompozytora muzyki filmowej i ta zdolność takiego reagowania natychmiast, reagowania emocją, impulsywnego jest bardzo ważną. Odtworzyliśmy utwór z płyty Cinematic Piano, który to utwór jest swoistym ukłonem w stronę naszego gościa, bo to odpowiedź na Finding Neverland, czyli... No, Finding Neverland to jest oryginalny tytuł filmu Marzycie. No i to jest ten kolejny właśnie przykład na to, że... kursie potem są rozpoznawalni, znani i tak dalej. No i w tym roku konkurs odbywa się i może od razu dodajmy, bo tak wszedłeś na tę ścieżkę prawdy, że kiedyś był jeszcze drugi konkurs. Przypomnę. Tak, on jest chwilowo zawieszony i robimy inny konkurs w tym czasie, gdzie taki rodzaj jest ogólnego konkursu znalezienia i nazwania najbardziej utalentowanego kompozytora w konkretnym roku. Prawda? W zeszłym roku takim The Best Young Composer, czyli najlepszym młodym kompozytorem Transatlantyk z naszej perspektywy był Radzimir Dębski. Nagroda jest wręczona przez Festiwal Transatlantyk, ale fundowana przez AX. W tym roku będzie kolejny rok, kiedy też taką osobę zidentyfikujemy, wyznaczymy i nagrodzimy. I to jest ten finał właśnie, który zapytałam, bo troszkę się pogubiłam. Finał festiwalu? Tak, to będzie jedna z nagród wręczonych właśnie z okazji gali zamknięcia 19 lipca. Ja bym jeszcze na moment powróciła do tego konkursu natychmiastowej kompozycji, bo to z jednej strony jest no, wielka szansa dla tych młodych, utalentowanych kompozytorów, ale z drugiej strony też jest to specyficzne bardzo widowisko dla tych, którzy przychodzą na te przesłuchania, bo oczywiście wstęp jest, o ile pamiętam, wolny i możemy sobie siedzieć do woli w sali, w której, a właśnie w jakim miejscu w tym roku będzie przesłuchanie? W tym roku to będzie Teatr Nowy w Łodzi. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ten, kto decyduje się na śledzenie tego konkursu, no, ma bardzo szczególną przyjemność obejrzenia tyle razy obrazka filmowego, do którego tworzona jest ta muzyka natychmiastowa, ilu jest tych uczestników konkursu. I muszę powiedzieć, że to była świetna zabawa dla mnie. To były chyba filmy animowane. Tak, to z reguły są. To jest fascynujący proces tego, że ci, którzy jakby nie doświadczyli tego, to myślą sobie, jak zobaczy 30 razy ten sam fragment, to będzie to nuda. Wręcz przeciwnie, okazuje się, że zmieniając muzykę, zmieniamy film. Że nagle widzimy detale, których nie zauważyliśmy w poprzedniej wersji, kiedy grał ktoś inny. To jest absolutnie fascynujące, jak bardzo te elementy są połączone, jak bardzo muzyka i jej natura, i rodzaj, tempo i w ogóle wszystko, co ona sobą niesie, może wpływać na percepcję odbierającego film, że pewne rzeczy stają się widoczne, podkreślone i bardzo takie mocno ingerujące, a inne znikają. Z kolei, kiedy przychodzi inny pianista, kompozytor, okazuje się, że będzie co innego. I to jest naprawdę kapitalne doświadczenie, takie kliniczne w jakimś tam sensie. Jest bardzo atrakcyjne i publiczność lubi słuchać tego konkursu. Myślę, że to jest dowód na to, co powiedziałeś, kiedy podkłada się na żywo właśnie muzykę do filmu niemego. Ja wiem, że takie doświadczenia czyniło się z Metropolis Fritza Langa. Tak, popularne. Prawda? Jest to kompletnie inny film. Ten sam film starutki, niemy, ale za każdym razem skąpany w innej muzyce, w dodatku tworzonej na żywo. Myślę, że to jest właśnie ten przypadek też. Tak, to jest fascynujące. W ogóle wpływ muzyki na film jest taka jeszcze nie do końca zbadana dziedzina, ale o kapitalnym znaczeniu. I jeżeli ktoś na przykład nie zna wartości, jaką ma muzyka w filmie, czy nie wie, co ona może zrobić, to wystarczy, że przyjdzie taki konkurs jak u nas i sobie się dowie. Zobacz, jak nieprawdopodobnie mocny wpływ, wszystko jedno, dobry, zły, ale zawsze istotny, a muzyka, która towarzyszy filmowi. Jana Bekacz-Marek jest gościem jedynym tego czerwcowego jeszcze wydania Trójki pod Księżycem. Odliczamy czas do 9 festiwalu Transatlantyk. Za 2 tygodnie inauguracja, czyli 12 lipca. Powtarzam, finał 19 na dzień przed 50. rocznicą. Czego? No dwa nie, ale już lecieli. Pamiętajmy, że w trakcie festiwalu już lot się toczył. Lądowali dzień po finale, ale lecieli cały czas. Także czujemy się bardzo połączeni z tą historią. A ja dzisiaj ze względu na przykład porę wakacyjną nie spoglądam na zegar, ale no zdaję sobie sprawę, że za moment już niebo zacznie się przecierać, bo to wciąż przypominam jedna z najkrótszych nocy roku. I za moment także opowiemy o, przynajmniej w skrócie, bo o filmach staram się jak najmniej mówić, szczególnie światowych, o cyklach takich, do których przywykliśmy już od czasu poznańskiego. Myślę, że Jan już wie, natomiast tak. Będzie miał czas przygotować się, bo ja z kolei przygotowałam kolejny utwór muzyczny, który ty skomponowałeś, znaczy powracamy do twoich kompozycji i szukałam wśród nich księżycowego utworu. No i w zasadzie nie znalazłam, ale znalazłam płytę, która mogłaby opowiadać księżycu, a nie opowiada, a tytuł jest księżycowy, mała zagadka. Posłuchajmy. Wylądowaliśmy na Księżycu i to 50 lat temu, ale nadal nie do końca potrafimy zapanować nad jakością dźwięku. Z naszym gościem porozumiewamy się, przypomnę, za pomocą komunikatora, cokolwiek by to miało znaczyć. Za wszelki dyskomfort podczas słuchania naszego spotkania bardzo przepraszamy, ale wciąż eksperymentujemy. Thank you. Rozpoznałeś? Co pisać mieniem? Oczywiście, to teraz. Dokonałaś najbardziej błyskotliwego śledztwa, rzeczywiście, wypowiadając puli płytę, która rzeczywiście jako jedyna może być w tym księżycowym tonie. Total Eclipse. No i nie opowiada rzeczywiście o kosmosie, ale opowiada o gwiazdach poezji XIX-wiecznej, chyba tak należałoby powiedzieć, no tak najkrócej. No ale oczywiście schodzimy na ziemię łódzką już. Przypomnę tylko, że tej nocy księżyc dąży do Nowiu. Jasność 22%, a w najbliższy poniedziałek na przykład księżyca w ogóle nie będzie widać. Lądowanie na księżycu i inne zagrożone sny to jest hasło tegorocznego festiwalu. Zanim całkiem niebo rozjaśni się, zakończy się nasze spotkanie oczywiście. Rozmawiamy jeszcze z Janem Apykaczmarkiem. Nie widzimy go, tak. On nas nie widzi, bo nie skorzystaliśmy z takiej opcji, że moglibyśmy jeszcze na siebie spoglądać. Ale rzeczywiście korzystamy z takiego kosmicznego połączenia. Wojtek uwija się, żeby było wszystko w porządku od strony technicznej. Mam nadzieję, że Państwo doceniają nasz wysiłek. Renia także tutaj posługuje się konsoletą w sposób perfekcyjny. To o czym mieliśmy porozmawiać? O tych stałych cyklach filmowych, a które nie tylko taki charakter filmowy mają, bo coś wokół tego dzieje się. Czy mogę zapytać o kino kul? Kulinarne, oczywiście. Proszę bardzo, to jest wynalazek berliński i to powstał na festiwal berlińskim. Mój przyjaciel dobrze, Tomic Struk, który podobnie jak ja jest wielbicielem slow food, czyli takiego wysokiego jedzenia, które też jest praktykowane z jednej strony takim sensie społecznym, czyli że wartość posiłku, jak się siedzi i rozmawia z ludźmi, to jest ogromna rzecz. Oprócz tego produkt, którego się gotuje, musi być lokalny, czy wolny od chemii, GMO, innych rzeczy. I on do tego dołożył taką bardzo ważną rzecz, mianowicie, że gotuje się do poszczególnego filmu. Kucharz, szef kuchni, ogląda film o jedzeniu z reguły i ma być od czasu, żeby to przemyśleć i zainspirować się. I potem jest kolacja. I w festiwalu mamy 5 takich wieczorów i publiczność prosto z kina po obejrzeniu filmu idzie na kolację, gdzie gotuje jeden z najlepszych kucharzy, co wieczór inny polskich. Dwukrotnie Amaro otwierał tę sztafetę i program dzieje się ogromnym, ogromnym szacunkiem i popularnością. Błyskawicznie się sprzedaje i też z dumą powiemy, że ten nasz program, który powstał w Poznaniu, pozytywnie wpłynął w ogóle na rozwój polskiej kuchni i wielu kucharzy, którzy gotowali u nas, zrobili duże kariery. Zanim powstały te telewizyjne programy o gotowaniu, troszkę z innych pobudek, bardziej komercyjnych, ale byliśmy pierwszym takim stymulatorem tego rozwoju. Pamiętam jeszcze, jak trudno było znaleźć kucharza wtedy i restaurację, która by zgodziła, żeby kucharz wyjechał na te 2-3 dni, kiedy musiał być i gotować. A teraz to się dzieje bardzo gładko i kucharze wiedzą, że po takiej wizycie to prasa fachowa o nich pisze i to jest docenione, to jest komentowane, taka kolacja jest wydarzenie, bo dzieją się tam niezwykłe rzeczy w tej sztuce gotowania. Ci, którzy rzeczywiście przywiązują wagę do gotowania i do jej jakości, to wiedzą, jak niezwykłe rzeczy się wydarzają, jak bardzo te potrawy potrafią być oryginalne i jednocześnie znakomicie zrobione. Sztuka gotowania to raz, ale ponieważ byłam gościem właśnie takiej kolacji po pokazie filmów. Znów wracam do Poznania, bo pamiętam poznańskie warianty czy wydania Transatlantyku. Otóż pamiętam, że sztuka gotowania to raz. Może nie wszystkie potrawy były w moim guście, niektóre mnie zaskakiwały, ale sztuka podawania to też. To też jest bardzo ważne i myślę, że sztuka zaniedbana, no któż teraz myśli o tym, żeby pięknie podać, żeby odpowiedni gest wykonać, odpowiednio być ubranym, no i w ogóle, żeby taka była specjalna, specyficzna atmosfera, prawda? No właśnie, ona, przyznaję, ona nie jest wymuszona, bo my to robimy tylko elegancją, ale jednocześnie bardzo prosto. Mhm. I to nie jest, bo program snobistyczny, tylko jest to program, gdzie szukamy, no, zależy co kto tam, tak. Gdzie jest ta granica snobizmu, ale jasne. Generalnie to jest program bardzo otwarty i też w stosunku do jakości tej kolacji niedrogi i wydaje mi się, że ta estetyka podania jest bardzo ważna też, że to na tym polega. Luksus polega głównie na tym, że spędzamy 5 godzin ze sobą. Film plus kolacja, prawda? Film czasami 2 godziny, kolacja 3. I to jest ten luksus, że ktoś może sobie pozwolić albo znajdzie taki czas, że może usiąść i rozmawiać na ciekawe tematy. Twórcy tych filmów są często obecni w czasie kolacji. To jest to luksus. Ten czas, który poświęcamy na istotne spotkanie z ludźmi, których szanujemy i którzy nas interesują, inspirują. To jest ten najsilniejszy element takiej atrakcji, że ktoś, kto przychodzi na taką kolację, zawsze wychodzi w jakimś tam stopniu zainspirowany. Nawet jak się nie zgadzają, oboje małżonkowie co do jakości dań, że mimo, że było genialnie, a to mi, że nie za mało, w ogóle to jest sztuka dla sztuki. Są różne dyskusje, ale one są. Zawsze z takiego to stołu się wstaje z głową pełną treści. Posiłek zabija. Te wspólne posiłki to jest jakby fundament w ogóle życia rodzinnego powinien być fundamentem i to daje niesamowitą przewagę, jeżeli się przymusimy do tego, żeby zatrzymać na chwilę bieg dnia i wyłączyć telewizor, żeby nie patrzeć poprzez twarz partnera, partnerki, ekran, prawda? Tylko czy na ekran. Ale też wyłączyć komórki, odłożyć telefon i w ogóle to jest fascynujące, co wtedy się dzieje z nami, że stajemy się zupełnie innymi ludźmi. I też sztuka komponowania, bo jeżeli się zaprosi do stołu ciekawych ludzi, bliskich nam poglądami, albo nawet jak nie bliskich, to ludzi inteligentnych, to wieczór, taka rozmowa ma wielką wartość. Zaleca się jedynie, czy zaleca się wszak, słuchanie muzyki, ewentualnie radia. Mhm. Myślę, że to należy do dobrego tonu. A więc kino kulinarne, wydanie kolejne niebawem, tak? Tak, 13 lipca. Dzień po otwarciu festiwalu. Jakaś lokalizacja, coś ten? EC1 w Łodzi, to jest fenomenalny budynek w Łodzianie, Dubnicą z niego. To jest taka przywrócona życiu stara elektrociepłownia. Jest fantastycznie uwspółcześniona, odbudowana. I w tej przestrzeni kino kulinarne osiągnęło absolutnie swoją taką ekstremalną moc, czyli zapraszam cię Baszko, bo jeżeli byłeś w Poznaniu, to w namiotach było w Poznaniu. Tak, to było dość ciekawe. Ale tutaj to jest przestrzeń taka naprawdę wyjątkowa i jej wysokość, choćby tak, dziwa świątynia, bo tam jest 8 metrów wysokości i tak dalej. To jest właściwie pierwszy taki kontekst, gdzie to wszystko działa, myślę, w tym optimum mocy. Cała ta treść, podawanie, sposób i połączenie z filmem, wszystko ma tam taki filmowy wymiar, bo ta przestrzeń jest bardzo filmowa, ta przestrzeń postindustrialna, ale zrobiona bardzo ładnie. To od razu może zapytam o ten drugi bardzo popularny cykl. No znowu pamiętam wariant poznański, Plac Wolności i tak dalej. To jest kino łóżkowe. Mm-hmm. Kino łóżkowe jest naszym własnym wynalazkiem i ono polega na tym, że jest 50 kin tak naprawdę, 50 łóżek. Każde łóżko łoży bardziej, ma własny ekran i wszystkie pokazują ten sam film, oczywiście w tym samym czasie. Aha. Ale ponieważ jest to jakby 50 obiektów, to jest taka ciekawa bardzo atmosfera, że można być i prywatnie, na przykład nawet zasłonić sobie tam, są takie firanki, prawda, w tych łóżkach i można mieć podwyższoną prywatność, albo można się odsłonić i cieszyć się tą społecznością. To jest fascynujące. Ja lubię żartować, że to jest idealne urządzenie, które wykorzystuje naturę Polaka, czyli on lubi decydować, prawda? Kupuje bilet, ale stoję w pociągu, na przykład mam takie potrzeby. To samo. Mogę sobie kupić bilet do kina, ale mam ekran tylko dla siebie, ale mogę się odsłonić i być jednak z innymi, a jak mi to przeszkadza, się zasłoni, będę sam ze sobą, mogę tam coś zjeść i wybić albo nie. Wszystkie opcje są, nie wszystkie, ale szereg opcji jest otwartych. A gdzie w Łodzi takie łóżeczka stoją? No, tradycyjnie ustawiamy je w pasażu Schillera. Pasaż. To dobrze brzmi. Schiller też. Tak. No, nieźle brzmi. Jeżeli chodzi o Leona, nie jestem pewna, czy o tego. O tego chodzi, tak. U tego stoi obok jego postać, tak. W Łodzi tylko o Leona może chodzić. I dodam jeszcze, że w tym roku jeszcze jest cień wahania, czy kontynuować w tym pasażu Schillera, czy możesz zrobić to na terenie przylegającym do manufaktury, gdzie tłumy ludzi przechadzają się i byłoby to troszkę może bardziej nasycone tłumami, prawda? Że chcemy to kino włożyć w taki tłum, że zobaczymy, co z tego wyniknie, jak tam głosowanie się odbędzie, prawda? Oczywiście. No i teraz poprosimy, by gość sam wybrał muzykę. Najpierw jej posłuchamy, bo taka mniej więcej metoda została obrana w tym wydaniu Trójki pod Księżycem z 27 na 28 czerwca, a później poprosimy naszego gościa, by wytłumaczył, skąd taki właśnie wybór. Dobrze. Thank you. To też taka tradycja, że jeden z utworów, przynajmniej jeden z utworów wybiera gość. Warunek był tylko taki, żeby tym razem gość wybrał własną kompozycję. No właśnie. I? No i wybrałem utwór pod tytułem Miłość jest jedyną drogą, tak się tłumaczy, Love is the only way, z filmu Paweł Apostoł Chrystusa. To jest amerykański film, temat jest oczywisty, jak wyniesie tytuł. I każdy kompozytor ma swój ulubiony utwór, to w ostatnim okresie jest mój ulubiony, mój własny utwór. Zatem to jest taka część troszkę filozofii życia, którą ja też wyznaję, że w tym czasie, w jakim żyjemy, pełen sporów, nie ma innej drogi niż miłość, czyli rodzaj akceptacji innych i w tym jest siła niesamowita. Także ta siła towarzyszyła wczesnemu chrześcijaństwu i myślę, że coś jest takiego, że to pewna podstawowa czystość intencji i uczciwość tego wczesnego myślenia chrześcijańskiego, ona bardzo by się przydała dzisiaj. Tak. Paweł, Apostoł Chrystusa, po polsku brzmi rzeczywiście tytuł, ale ja nie jestem pewna, że ten film był w ogóle dostępny w polskiemu widzowi. Był to jest dostępny w tak zwanych dobrych sklepach muzycznych. Muzycznych. Bardzo dziękujemy. Taki wątek filozoficzny przy okazji wkradł się. My już za moment rozstaniemy się, bo rzeczywiście zacznie świtać już to niebo, tak przeciera się. Z mojego punktu widzenia przeciera się bardzo, bo ja słucham dzisiejszej audycji, słucham na północy, a na północy dzień jest jeszcze dłuższy niż powiedzmy w Polsce centralnej, czy w Łodzi, czy w Krakowie. Otóż wracając do Księżyca, żeby zamknąć taką klamrą te nasze rozważania o Księżycu, lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny, pomyślałam, że dążenie człowieka do tego podboju, tu użyję tego określenia, kosmosu, jest wyrazem jego pychy zarazem. Pychy, swoistej niesforności, ale też spojrzenie na Ziemię z perspektywy kosmosu uczy pokory. To są słowa wielkiej mądrości, Baszko. Wszystko to jest prawdą, co powiedziałaś. Tego się obawiałam, że może puenta mojej wypowiedzi być stanowcza i krótka. No ale też, co czujesz, kiedy lecisz samolotem? Bo ja na przykład właśnie czuję to. Myślę sobie, po co przejmowałam się jakąś bzdurą, jakąś totalną podwórkową kłótnią, sprzeczką, kiedy to wszystko nie ma sensu. W końcu ta Ziemia jest taka malutka i w sumie no, zdaję sobie sprawę, że nie tylko ja nie jestem pępkiem świata, ale również ona nie jest pępkiem wszechświata. Tak, na pewno, ja czuję to samo. Znaczy, na mnie tak działają loty transkontynentalne przez ocean i tak dalej, one trwają trochę. I one wyzwalają rzeczywiście z takiego uwikłania w sprawy bieżące i też tak dają wyjątkową perspektywę i inny sposób odczuwania trochę. I zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ta nasza wrażliwość się zmienia w samolocie. I buduje się ta perspektywa i ona potem wyparowuje, jak lądujemy. Ciekawe, że wracamy do jakiejś normalności. Może to, że tak wysoko jesteśmy, legilecą, że jesteśmy bardziej tacy podatni na wszystko, że nie jest to bezpieczne tak naprawdę, będąc tak wysoko. To jest naturalny stan człowieka. Człowiek jest oderwany od swoich podstawowych żywiołów, czyli nie stoi na ziemi, nie stąpa po niej pewnie, tylko gdzieś zawieszony potwornie wysoko. Jesteśmy wtedy bardzo tacy delikatni wewnętrznie, psychicznie, wydaje mi się, będąc tak wysoko w czasie lotu kosmicznego, lotu samolotem. Podwyższa nam się wrażliwość, wydaje mi się. I ja często oglądając filmy, na przykład w czasie lotu, jestem skłonny wzruszyć się z czymś, co by się nie wzruszył normalnie, że jakby gdzieś tam cały film człowiek płacze i przeżywa sobie potem, jak wylądował, że może to nie było takie przewidywalne i normalne. No to już teraz ostatnia seria bolesnych pytań. Kolejny wstęp sobie napisałam. Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi, a gwiazdy, czytam, gwiazda, kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii. Najbliższa Ziemi gwiazda to Słońce. Za tydzień będziemy na Festiwalu Gwiazd, to w Międzyzdrojach, a w tydzień kolejny na Transatlantyku. No i oczywiście zapytam o to, kogo zaprosiłeś na festiwal i kto potwierdził i o czym możesz nas poinformować. Wydarzeń, o których mogę mówić dzisiaj, no to jest dla nas bardzo ważna uroczystość, gdzie FIPRESTI, czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy Międzynarodowe Filmowych, wręczy po raz kolejny u nas swoją główną nagrodę, Platinum Award, platynową nagrodę. I otrzymują Arturo Ripstein, który jest największym żyjącym meksykańskim reżyserem, przyleci z tej okazji. I no to jest wspaniałe, bo to z jednej strony potwierdza jak ważność tego festiwalu, że u nas się te nagrody wręcza, a nigdzie indziej. Z drugiej strony jest to przygoda spotkać się z człowiekiem o tak niezwykłym myślę, który no, ma 75 lat, więc wie co robi, wiele przeżył, jesteśmy ciekawi jego myśli, będzie spotkanie z nim oczywiście. Także to jest dobra wiadomość, radosna. Taka wiadomość z boku. Otrzymałam taką informację od jednego z wydawnictw, że ukaże się książka Człowiek właśnie z tej okazji 50-lecia lądowania na Księżycu. Człowiek, istota kosmiczna. Grzegorz Brona w rozmowie z Eweliną Zambrzycką. No taka książka się ukaże, także mają Państwo wsparcie z różnych stron i myślę, że im bliżej tej rocznicy, tym więcej na ten temat będzie mówiło się. No ale załóżmy, że jesteśmy w jakimś sensie pierwsi, bo jednak to dopiero noc 27 na 28 czerwca, a owa rocznica no za 3 tygodnie dopiero, bo 20-21 lipca. Tak jest, absolutnie. Lipca. Będziemy pionierami na pewno. Oby. Ale jak to bywa z pionierem, może być zalany przez jakby tłum wiwatujący w tej samej sprawie. No ale to chyba o to chodzi, nie jestem pewna. Pewnie tylko o to chodzi, by się jakby połączyć w wspólnym wysiłku myśli, zrozumieć coś, co się wydarzyło. No jeszcze bym wylosowała jakieś może hasło. Zapytam jeszcze o Stanisława Lema, pewnie i postać naszego profety, pisarza pojawi się, jego myślący ocean, co prawda był nie na Księżycu, tylko na Solaris. No, niemniej tak, na Księżycu. No wychodzi, bo właściwie z perspektywy Ziemi, no to jakby nie było, trzeba się wyrwać poza jakby ten obszar. Jak w kosmosie jesteśmy, to tak naprawdę, czy na Księżycu, czy na Solaris, to tak naprawdę nie jest pewien, gdzie jesteśmy. Więc może być to wspólną halucynacją, albo no, żartuję oczywiście, ale... No, ba. No Lem był naszym prorokiem, więc to jest ciekawe, tak. W tym kontekście oczywiście. Na Księżycu co prawda jest Morze Spokoju, bo to tam właśnie podobno wylądowali pierwsi ludzie. No to myślę, że tyle. Jeszcze mogę zacytować Nixona, bo sobie zapisałam, prezydent Nixon po tym fakcie wielkim ogłosił to najwspanialszy tydzień od czasu stworzenia świata. No popatrz, takie boskie konteksty. To była euforia, wszędzie była euforia. I ten obóz harcerski, o którym mówię, tak. To, że o 3 nad ranem tłum harcerzy stał i przeżywał. To była euforia globalna, bo to było coś niemożliwego. Wylecieć, wylądować, no i nawet wrócić. To było właściwie taki ostatni element sukcesu, bo właściwie brak powrotu byłby tragedią. Ale to wszystko było niezwykłe. No to cóż, to zamykamy to nasze spotkanie bardzo szczególne na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 9. Transatlantyk Festiwal Łódź. Jan Apel-Kaczmarek, co rzadko nam się zdarza, był jedynym gościem, a więc specjalnym zarazem. Bardzo dziękuję Ci. Nie wiem, jak czułeś się, nie widząc nas, ale mam nadzieję, że jakoś bezstresowo przeżyłeś. Wspaniale było. Dziękuję też bardzo Tobie, Paszko, i publiczności Trójki. I czułem się znakomicie, bo ja znam i studia Trójki na pamięć i my się spotykamy od 30 lat co najmniej, tak. Więc to można bardzo łatwo przymknąć oczy i wszystko się od razu przywołuje. Także żadnej alienacji, jeśli się wolałbym być studiował wtedy, przynajmniej ja nie byłbym odpowiedzialny za połączenie skype'owe, ale myślę, że udało się, skoro brzmiało przyzwoicie, to super. Brzmiało jak najbardziej. Teraz wzniosłam taki mini toast winem truskawkowym. No to oczywiście dla dzieci. No ale jest taka okazja w związku z tym, Janie, wszystkiego dobrego i oby choć część snów naszych odwiesiła się, że nawiążę do hasła tegorocznego festiwalu. Dziękujemy Ci bardzo. Teraz już w zdrowieniu będzie Baszka Marcinik, Renia Szewczak. Niech tak cieplej będzie. I Wojtek Dorosz. No i raz jeszcze czekając na kometę Haleja, zacytujemy tę płytę orkiestry 8 dnia. Dobrze, Janie? Tak, wspaniale, doskonale. I ja też wierzę w to, co Ty nazwałeś tak ładnie, że może te zawieszone sny się odwieszą i że ludzkość odzyska zdolność marzenia o wielkich, pozytywnych ideach i że te idee będą się realizować. I nie podarowalibyśmy sobie, gdybyśmy tej nocy nie spojrzeli na ciemną stronę księżyca. Bardzo proszę. Oh,

And everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon. There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.